وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا أَوْ دَغَوْ دَلِيلَ التَّوْحِيدِ زَمُنْغَا آتَيْنَاهَا وَرْكَلَيْ مُنْغَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى قَوْمِهِ وَمُقَاوَلَةَ قَوْمِ دَاغِكِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ اللَّهُ تَعَالَى دَخْلَ التَّوْحِيدِ دَلَائِلْ خُدَلِي وَمُقَاوَلَةَ قَوْمِكِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ وَجَتَوْ مُنْغَا دَرَجِي مَنْ نَشَاءُ دَچَجُو وَلُ مُنْغَا علام بی زاویر رحمت اللہ علیہ وی فی العلم والحکمت اللہ تعالیٰ پا علم کی پا حکمت کی پا دین کی چال درجی ورکی دا چار پار چو غواری دا دنیا عزت او دا آخرت عزت ورکی اللہ تعالیٰ چال چو غواری ان ربک حکیمن یقیناً ستا رب حکمتون والد علیم پویرے پا ہر سواننے دا اللہ تعالیٰ پا طول کارون کی حکمتون ہے او اللہ تعالیٰ پا ہر سوانی پویرے سوک چی کمی ویناگانی کی اللہ تعالیٰ پا غیبانی پویرے ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا وصلى الله تعالى ذكر كي دول لسان بيالي صلاة والسلام ذكر الله تعالى كي چه ده طول ولسان بيالي صلاة والسلام عقيدة نر الله تعالى ده توحيد و نشارة شو لدي تا چه مسألة ده توحيد ده ده طول ان بيالي صلاة والسلام اتفاقي مسألة ده دي كي اختلاف مكوي ووهبنا له او وروبا خمونگا ابراهیم علیه السلام تا اسحاق علیه السلام دا زیو یعقوب علیه السلام دا نوسیو و کلن هدینا او هر یو تا خودن کریو مونگا دا توحید خپل هر یو تا اللہ تعالی خپل توحید خودلیو هدینا التوحید هر یو تا خودلیو مونگا توحید دا اللہ تعالی و نوحن هدینا او نوح علیه السلام تا خودن کریو مونگا دا توحید من قولو مخکر دغن بی علیه السلام نا و من ذریتی او دا اولاد دا نوح علیہ السلام نا دا او دا ابرا دا نوح علیہ السلام اولاد تا مونگا خودلی او توحید داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام تا ایوب علیہ السلام تا یوسف علیہ السلام تا موسی علیہ السلام تا هارون علیہ السلام تا وکذالک نجزی المحسنین او دا غسی بدل ورکو مونگا خیستہ عمل کوونکو تا بس دا دا اللہ تعالی پیغمبرانو دی ټولو ته اللہ تعالی خپل توحید خودلی او اللہ تعالی په توحید باندې کلک کړی زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام کل من الصالحین دا ټول د کامل نیکانو نه دا او کامل نیکان تفسیر مظهری لیکلی ډیره بهترین معنا یې کړی دا وای کل من الصالحین المعصومین عن الصغائر والکبائر دا ټول د وړو ګناهونو نه او د لوی ګناهونو نه دا بچ پاتې شي الله تعالی بچ ساتری د وړو او د لوی ګناهونو نه اسما او دا د مسلمانانو عقیده وای چې ټول انبیاء علیه السلام د وړو ګناهونو نه او د لوی ګناهونو نه پاک دي اسماعیل علیه السلام یسع علیه السلام یونس علیه السلام لوط علیه السلام وکلن فضلنا علی العالمین او دې ټولو ته غورهوالی ورکړیو مونږ علی العالمین په خلکو باندې د پیغمبران د الله تعالی غوره مخلوق الله تعالی وایي ما ورته غورهوالی ورکړیو او ما غوره کړیو په خلکو باندې ومن آبائهم او بعضی را پلاران دا دیونه و ذریاتهم او دا اولاد دا دیونه و اخوانهم او دا ورون دا دیونه و اجتبیناهم او غرکلی منگا غیل را و هدیناهم الى صراط مستقیم او رسولی منگا غیل را غلار برابری تا مضبوط کلی منگا غیل را پا غلار برابر باننی دا دی سمانه دا دی مانه دا نده دی آیات چه دا طول پیغمبران و پلاران یا زامن او یا ورونه الله تعالی ته هدایت کړو هغه ټول پیغمبرانو نه نه و من آبائهم او بعضی را پلاران د دیونه و ذریاتهم او د اولاد د غینه و اخوانهم او د ورونو د غینه واجتبیناهم او غوره کړو مونږ هغې دره و هدیناهم الی صراط مستقیم او هدایت کړو مونږ هغې ته دغه نیغې لارې دغه برابرې لارې مضبوط کړو مونږ دوی لره په هغه لاره برابره باندې د دغه انبیا علیه صلات وسلام د بعضې پیغمبرانو پلاران او د بعضی پیغمبرانو زامن او د بعضی پیغمبرانو ورونه هغې ته الله تعالی پیغمبري ورکړې وه او الله تعالی په دین باندې مضبوط کړي ذالک هدى الله ذالک دا مخکې صراط مستقیم دغه حق لار هدى الله دا د الله تعالی هدایت دی یهدی بهی هدایت کوي په دغې سره من یشاء او چاته چې وغواړي من عبادی د خپلو بندګانو نه الله تعالی دا سمه لار ښیي چاته چې وغواړي د خپلو بندګانو نه ولو اشركوا كشر الشرك کړه د پیغمبرانو لحبت عنهم ما كانوا يعملون نو خامخه برباد شوی به د دیونه هغه عملونه چې دی کول په دې کې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی پیہ تشدید لامر شرک و تغلیظ لشانہ، پدی جملہ کی د شرک ډیر زیات سخت قواحت بیان شویل، ډیر زیات سخت قواحت درې بیان شویل، چې هر کله د پیغمبر عمل شرک ته نشي ټینګېدلی هغه تباه کیږي، نو بل څوک چې شرک وکړي نو د هغې اعمال به هم تباه کیږي. ذالک هدى الله، دغه هدایت دغه مخکې صراط مستقیم دغه هدایت د الله تعالی دی، یهدی به هدایت کوي په دغې سره من یشا او چاته چې غواړي، من عبادی د خپلو بندګانو نه. ولو اشرکو که چری شرک کړی دی لحبت دی پیغمبرانو شرک کړی وی لحبت عنهم ما کانو یعملون، نو خامخا برباد شوی بوی دیونه اغه عملونه چې دیو کول، دیو د اعمال به تبا شوی وی، دیو د اعمال به برباد شوی وی. اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوۃ فیکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. پا دی آیت کی اللہ تعالیٰ تفصیل ذکر کی دا ہدا اللہ، دا اللہ تعالیٰ ہدایت سرے، دا اللہ تعالیٰ ہدایت دارے چھے اللہ تعالیٰ خپل کتابون را لی گلی دی، نو دغسی اللہ تعالیٰ پیغمبران را لی گلی دی او آغی دا اللہ تعالیٰ دین بیان کرے دے، دغ دا اللہ تعالیٰ ہدایت دے چھے خلقو تے کئی. اولائک اللذین دا حق کسان دی آتیناہم الکتابا چھے ورکڑی منگ دیو تا کتابنا، الکتاب کے لپلیم جنسی دی کتابون اللہ تعالیٰ دیو تا ورکڑی، والحکمہ او پوید دینو تا اللہ تعالیٰ ورکڑی وا، والنبوة او پیغمبریو تا اللہ تعالیٰ ورکڑی وا. فا ای یکفر بیها، پس که انکار کئی دی مسلینا ها اولائی داغ کسان، فقد وکلنا بیها، یقینا توفیق ورکڑی دی منگا بیها دا داغ مسلی قوما اغا قوم تا لیسو بیها بی کافرین، چی ندی دینا چی ندی داغینا انکار کون کی. اللہ تعالیٰ کدا خلق د مسلې د توحید نه انکار کوي، الله تعالی وي د دې مسلې د توحید توفیق ما داسې خلکو ته ورکړی دی چې هغه دې نه انکار نه کوي. هغه څوک دی؟ انبیاء علیه صلوات والسلام. فای یکفر بها هؤلاء، کدا موجوده کافران د مسلې د توحید نه انکار کوي، فقد وکلنا، یقینا توفیق ورکړی دی مونږه له دغه مسلې د توحید قومنا قوم ته، لیسو بها بکافرین، چې نه دي داغې نه انکار کوونکي. د دې نه مراد انبیاء علیه صلوات والسلام تی مراد دی، ملائک تی مراد دی، انصار او مهاجرین تی مراد دی، او د هر زمانه موحدین تی مراد دی. په هر زمانه کې الله تعالی د مسلې د توحید د پاره خلق پیدا کړی دی موحدین، د الله تعالی پیغمبرانو مسلې توحید منلې ده، دغه سي د الله تعالی ملائکو مسلې توحید منلې ده. اولائک الذین هدى الله، دا هغه کسان دي چې خودنه کړی دی الله تعالی دیوتا، الله تعالی دیو ته خدا نه کړی دا پاوې خدا هم مقتدی نه د دیو د لارې تابعداري وکړه، د دیو د لارې تابعدار شه. پاوې خدا هم تفسیر زاد المسیر وی، یعنی بشرائعهم و بسننهم پعمل، د دغه انبیاء علیه صلوات و سلام د شریعت او د غیر طریقو تابعدار شه، په دا غیبن عمل وکړه. پاوې خدا هم نو د لارې د دغه پیغمبرانو اقتدی تابعداري وکړه، دا غید شریعت او دا غید سنت و طریقو تابیدار شه. قول او توای پیغمبر الله اسلکم علیه اجر، زنه غوړم تاسو سنا پر مسلې توحید الله تعالی باندې، په بیان د دین باندې اجرن سمزوري درنه غوړم. ان هو الا ذکر للعالمین، نه دی دا مگر نصیحت دی خلکو لپاره، دا مسله توحید دا خلکو لپاره نصیحت دی. دوه خبرې بیان شولې، دوه ارکان د دعوت بیان شولې، او اخلاص دا داعی دا حق دعوت الله تعالی هر قبلی چې کله پاغي کې اخلاصي. قل لا اسلکم علیه اجر، دا چا پیسو ته بغل نه دیر پرو دعوت نه کې. او دویمه خبره دار چې امانت، دویمه خبره سره امانت نه. ان هو الا ذکر للعالمین، زستا سنه په دی باندې سو پیسې نه غواړم، او دا نصیحت دته کوم. قرآن کریم کې بل ځکه هغه بیان شوی دی، انا لکم ناصحون امین، یو خیر خواهی وکې او دیم امانتداری وکې، سچ رته ویلې شوی نو دا غي تفصیل به بیانې.